się kochają, to mnie głośna szereg to spore, że spacerują pasażerzy. Dlaczego nie chcesz ze mną pojechać do Warszawy? Ja stasz powiem. Dlaczego nie chcesz ze mną pojechać? Odpowiedz, proszę cię. Dlaczego nie chcesz ze mną pojechać do Warszawy, miasta szpaneru? Dlaczego nie chcesz ze mną pojechać? Odpowiedz, proszę cię! Młodzi ustrzykowcy są w porządku, kochają Subway Steak. Młodzi ustrzykowcy są w porządku, nienawidzą FMS. Dlaczego nie chcesz ze mną pojechać do Ustrzyk, miasta Bieszczada? Dlaczego nie chcesz ze mną pojechać? Odpowiedz, proszę cię! Do pożegnania.